literaturari egingo diogu lekua gaurkoan, Oiartzun irratiko argulloan saio hontan, eta Danele Sarriugarterekin hitz egin behar dugu. Bera Elgoibartarra da, eta Igartza idazle berrien saria irabazi du. Irabazi berri du. Eguerdion, Danele. Eguerdion. Bueno, hasteko eta behin zorionak. Eskerrik asko. Esango dugu zure lanaren izenburua edo aurkeztu duzun proiektuaren izenburua Mamuak dela. Nondik nora edo ze ideia jorratzen duzu proiektu hasiera honetan? Nik idatzi dudan laginan hasten da emakume bat iristen da bere etxera eta ikusten du berakin bizitzen egondan gizon azkenengo bi urtietan joan indala, abandonatzen da bala. Eta orduan berazten da berriro erreplantatzen zela iritsi dian egoera horretara eta orduan gogoratzen du harreman guztia eta papizat bere obsesioak eta bere bizitza marka duten gauzak ikusiko ditugu eta zertuko da zela markatzen gaituzten euki ditugun esperientziak eta mamuek eta obsesioek eta hortzik anator mamuak izen burua. Danele, ez dakit espreski Igartzarako aurkezteko asmoa zenuen edo bueno, berezko zaletasuna duzun idaztea eta hor iskin batean gordeta zenuen? Ni gehien bat nahiz oso irakurtzea guztien ez asko eta gero leukan hasita gauza bat idazten eta hier batzuk eta initzu alako eta orduan ja Igartza urbiltzen guan zen egin bai erabaki nuan pixkate ematia forma bideratzeko Igartzera. Orduan zaletasuna bai daukat, baina pixka gauza berrizia da, oinezinez pixka serioago hartzen kontua. Danele, azken urtetan Igartza irabazi dutenak ipuin laburren liburuak izan du dira, baina zurea novela izango da. Bai. Esango dugu, bai, bota? Ez dakit, neri deia zauan bideratzeko edo aurrera amateko bila san leberrian aldeko apostua itxia eta horregatik planteatu nuan. Ez dakit, lehenengo novela izan da badezun gehiegi biluzteko beldurra edo zuretik anasko emateko beldur hori? Ez, nik uste dut, lehenengo novela da, baina ere baita da novela bat fikziozkoa eta historia enez ni orduan, beti egongo da ez, galdera hori ia ni naizen edo ez naizen edo, baina ez dakat, prinzipioz ez dakat horretarako bildur gehiagin. Prentxean irakurri ahal izan dugu, ez duzula ekintzaz eta elkarrizketaz beteriko eleberri egiteko asmorikan? Azken finean, entzungo duguna izango da emakumearen bakarrizketa, edo irakurreko duguna, eta orduan hor, nire desatzen zait, emakumean ikuspuntua batez ere iriztia eta beste pertsona batzuk itzaingo bazuten edo horrela ikuspuntu hori azkenean beste filtro bat zutekan ere bai iritsiko zitza egon edo gertatzen dana edo berak ikusten dituen modua pixkat kutsatu eta esango dut kako txartian gelitxuko zala eta horregatik handen ikusten dut ipuina eleberrian estiloak bihar duana da bakarrizketa bat eta orduan ikarrizketarik galkua. Bueno, esango dugu itzulpen gintza ikasi duzula eta arlo horretan web horri bat ere baduzula garazi arblarekin batera. Bai. Elearazi.org, hori nondik nora hasi zineten lan horrekin? Duela ideiakin bueltak hasi ginean aurrekurteko abenduan edo horrela gutxo gora bera aurrekurte urtian amaieran ikusten honolako zauala euskarazko itzultzen gintzen inguruko eztabaidan da ez egoala kabezio bat ikusten genuen, ez egoala osnareketa gehiagi, eztabaida gehiagi eta gaur egun blogen kontuak ematen du aukera pare gara zuk zeuk olako kabezio bat ikusten duzunean zuk betetzeko eta arduan erabaki genuen irakitarazitzen ikaseko klasetik ezagutzen dira eta erabaki genuen elerazi sortia eta ia zabaldu genuen martxoak amabi edo amaikan. Eta bango zeso posi gaude eta gure helburua da hori, behitzulpen gintza pixka plazera ateratzia, euskara erakua noski. Danele, ez dakit, orain liburuan zentratuko zaren edo zer duzun beste proiekturik baduzun eskuartean? Prinzipioz nahi dut libururako dukizia aliketa denbora gehizen, baina elearazik jarratxuko duen ere kompromiso dukitzen eta ere denboran zati bat. Eta bestetik ere oraindik ez dakit ziur, baina ziur aski nerekin UEUKETZAIA HUK elkarlanean antolatu duten master bat euskal pentsamendu kritikoan inguruan. Uh-huh. Eta horiek izango dira aurtengo ikasturterako planak printzipioz, ez bada besterik ateratzen. Bueno, eta igartza sarira bueltatuz, bueno, deitu zizutenean irabazlea zinela esanez, nola ze gorputz aldirekin geratu zinen, eta inguruan ze esan zizuten? Ba, egin zera da, ez neguan etxian, eta etxetik kanpo nintzen uda osua, eta arduan deitu zian nina eze bermen digurenek, ba, pixkat, zelenko pixka bildurra sartu zituen, pentsatzen, ba, eharra saltxetan sartu nintzala. Eta, bueno, ba, oso, ez dakit, oso, lehenko pixkat ezin ez dezinik, eta, bueno, etxeku ere izan nienian, ba, danako, egin zezan da orokorrian denguruan pixkaz oropreza, ez dutelako, ez ekitelako bialin uan ikerez. Mm-hmm. Baina, bueno, orokorrian oso posa hundik hartu dute dana, eta, bueno, nik neuk ere. Bueno, ez erren okerrik izan ezean, 2014 izango litzateke argitaratua. Bai, bai, nik oin idazteko daukate urte bete, eta gero horren ostean, ba, enbiadia edizio lanak, eta, bueno, nik ez dakete emezorri buruz, baina, bai, 2014 hasieran argitaratuko litzaten. Pixkanaka joango gara horren berri ere izaten, bitartean, bai. 2013 argitaratuko dena, gure herritar Goiatz Labandibarren Interrail izango dela esan dute. Eta bai. Urrena zurea beraz, ba, Mamuak proiektuak sari irabazlea, igartzako saria irabazi duen proiektua, eta bere egilea gurekin, Danele Sarriugarte, mila esker. Eskerrik asko zuei. Eta ongi izan. Bai, berdin.